میشوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. میشوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. گرچه افتادی چو یوسف در میان چاه غم، باز می آیی بسوی ملک کنعان غم مخور. گرچه افتادی چو یوسف در میان چاه غم، باز می آیی بسوی ملک کنعان غم مخور. باز می آیی بسوی ملک کنعان غم مخور. آتش غم سرد گردد بهر تو همچو خلیل، نار نمرودان شود در روز گلستان غم مخور. آتش غم سرد گردد بهر تو همچو خلیل، نار نمرودان شود در روز گلستان غم مخور. میشوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. میشوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. دشمنان این دیار و لشکر طاغوت را، میکنی از خاک بیرون چون نیاکان غم مخور. دشمنان این دیار و لشکر طاغوت را، میکنی از خاک بیرون چون نیاکان غم مخور. هر که این خاک مقدس را نمود پا مال غیر، کی گذارد دامنش خون شهیدان غم مخور. هر که این خاک مقدس را نمود پا مال غیر، کی گذارد دامنش خون شهیدان غم مخور. گرچه افتاد از زمام ما به دست دیگران، باز می آید به دست قهرمانان غم مخور. گرچه افتاد از زمام ما به دست دیگران، باز می آید به دست قهرمانان غم مخور. می شوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. میشوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور، بشکند دست جفا قفل زندان غم مخور. دشمنان این دیار و لشکر طاغوت را، میکنی از خاک بیرون چون نیاکان غم مخور. دشمنان این دیار و لشکر طاغوت را، میکنی از خاک بیرون چون نیاکان غم مخور. گرچه میتازد به خاکت لیکن در عاقبت، با فضیحت می رود مانند روسان غم مخور. گرچه می تازد به خاکت لیکن در عاقبت با فضیحت می رود مانند روسان غم خور انتم الاعلون را شرطش چو مومن بودن است می شوی پیروزگر باشی مسلمان غم خور انتم الاعلون را شرطش چو مومن بودن است می شوی پیروزگر باشی مسلمان غم خور می شوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور بشکنه دست جفا قفل زندان غم مخور می شوی آزاد و روزه ای مسلمان غم مخور بشکنه دست جفا قفل زندان غم مخور بشکنه دست جفا قفل زندان غم مخور.